36e قاعدة بموي فنوير بأجرون بيرنا موي الأصل في الأبضاع التحريم لجي قاعدة بيني أك ينغي خمنتين نيوم نيوة أجو يويو مانام أك نياري تيغو تي جناو يب داني وقتي manam ay dawabit lañ ñuy takké la manam parce que ci affaireu seuy lañuy wax ak li tourner autour de manam famille dëng qaida lo xamne ci yoy lay aju légui kon 36e bi dëng nga xamne moy ci qaida yu mag yi nga xamantene ay atté yu bare bare dañu dugg ci seen souf moy تأثير شريف صلاح الدين رضي الله عنه عندكم موي الأصل في الأبضاع التحريم الأصل تسان في الأبضاع تي أبضاع موي بي موي سي ييغا خامتاني مانام يي ني مانام ديكو جيفنديكو تي والو سي موي التحريم موي دا حرام موي بي وا موي اكسبليكي مومتي بوبو مون اي ان الاصل في الاحكام التي تتعلق بالزواج وعدمه التحريم اخذا بالاحتياط وسدا للذرائع مون ليمين لول موي لان موي تيوسان تي ات ييغا خامتاني نيوم نيي اديو تي والو سي اك نياك سي ييب موي حرام موي داف حرام تي تيوسان رك خمغا واخون نلا الاصل في الاشياء الحلال li al asl moy adamu tahrim ciosan moy mbir yi haramu ñu kon ciosan moy ci mbir yi moy dañu dagan mais li exception la ci moy sey sey mom ciosan moy ne jigen jo gis dala haram ci ciosan lolo ciosan dala haram jigen ci daganu la bakero muy am tektal yu wonane dagan na la moy ñu may la ko lay mel non voilà manam muy sa jambo bo mom et cetera leng lool nak dañ ko defé manam kon ci ciosan moy lool manam kon même bu fekkante ne may nañ la par exemple ci genn keur ak soxna xamoo kan la ci ñom ñi kenn ci ñom du la dagan ba kérok mu lay leer ni ki la diw la deeng comme yu mel non manam ciosan dal moy dafa haram mom voilà lool moy ciosan leg nak mën nga ko duggal ci ay règle ci ay cadre yu bari mune akhdan bil ihtiyat kon lolou dagn ko def ngir meuna u jele ko ci wattu ci sam wasadan li zaraa ngir tamit fatte ko buntu yi dem ci yu bon yi dem ci yu haram yi nga kon manam batay day dugg ci saddu zaraa ci ronok qaida bobu lay dugg waye tamit day duggal tamit ci ronok al aslu baqa'u ma kana ala ma kana bobu nga xamantene mo dugg ci ronok al yaqinu la yuzalu bi shak muné muy jox exemple légui muné faman da'a annahu tazawwaja fulana wa ankarat alayhi da'wa fal qawl qawluha ma lam ya'ti bi bayyina kep ko xamantene woto nga ne yow de daga takon diw man soxna si mako takon sama soxna la mom muné muso ma tak boba day nan ah xam ngeen lan la soxna si dal lañuy japp waxam ba kérok waji di indi ay preuve yi wonane da ko tak wa mo ko rek ñu waji di indi ay preuve yi wonane mom ci bopam ki kat soxnam la muna walaysa li hadhihi alqa'ida illa istisna'un wahid qa'ida bi nak ben istisna rek la am moy ben exception la am sété ben exception kessa la am muna wa huwa sabiyatun arda'aha nisa'un kaseeratun min ahli alqarya moy comme xale bu ndaw bu jigen bo xamantene ay jigen ñu bari ci dëkk bi ci benn dëkk comme masalan ñu jël Thiès wala Djourbel wala Kaolack wala Lyon wala Miami ñu bari ci dëkk bobu nampal ko wa la yu draman xamuñu kan la xamuñu kan moko nampal ak ko nampalul wa arada wahid min ahli tilka alqaryah an yatazawwajaha way mu am nak ben way bu bok ci dekk bobé hein ku ko bëgg tak فإذا لم تقم علامة على أنه حرام عليها من الرضاع ولم يشهد أحد بذلك يجوز نكاح رخصة لها من سو فكنتنا نك أمول بن ماندرغا بوي وانني ndaw si kat haram na waji ndax yaaya mako nampal wala manam nit ki ko nampal dal mom taxna ba munu ko tak budul lolou te walam yashat ahadun bidhalika te kenn sedewut lolou boba yaka yajuzu nikaha rukhsatan laha boba day dadi dagan waaji takko bu ko defé ñu woyofale ko ndaw ci parce que bu dé lool la kon ndaw ci wa dëkk bobu kenn du ko ci mëna tak té mum par exemple mu dé dëkk bëla dëkk wala ñu mel non loolu wa manam bobu dal moy exception ci règle bi nga xamantene mom moy règle bu mag bi té mom moy al aslu fil abda'i at tahrim ciosan ci lepp lo xamantene walu sey la mom moy dafa haram wallahu ta'ala a'lam.